Kerim, geçen hafta Sebe suresinin 13. ayetinde kalmıştık. Ve demiştim ki sizlere, daha önce Davud peygambere Allah-u Teala'nın verdiği bir takım üstünlükler vardı. Bir devlet adamıydı, bir peygamberdi, bir aynı zamanda teknolojinin, demirin teknolojiye ilk kullanışını yapan kişiydi. Bunun öğretisini Allah-u Teala ona vahyetti. Ben öğrettim ona diyor. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ diyor Enbiya suresinde. Ben öğrettim diyor ona zırh yapmasını, demiri çeşitli teknolojide kullanmayı. Sonra onun oğlu Süleyman peygamber. Sonra onun oğlu Süleyman peygamber de hem peygamber, hem devlet başkanı ve hem de o da bakırı bulmuştu dedik. O da bakırı insanlığın hayatına, teknolojiye soktu. O da Allah'ın öğretisiyle oldu ona. Süleyman peygamberin başka bir özelliği vardı. Nasıl ki babasına böyle bir takım dağların kendisiyle beraber zikrettiği, kuşların zikrettiği bir özellik verdiyse, Süleyman peygambere de rüzgarı verdi dedik. O rüzgarın ne manaya geldiğini izah etti. Güç manasına geldiğini. Rüzgar hareket ettiği için, güçlü olduğu için, rüzgar kuvvetli estiği zaman da bütün eşyalar alıp götürür. Orada güç manasına geliyor. Başka bir ayette güç manasına geldiğini ispatını yaptık 10. cüzde. Burada da güç manasına geliyor, siyasi güç, idare ettiği memleketi anlatıyordu. Ve cinleri de onun istihdam ettiğini gördük. Geçen hafta bundan bahsediyorduk. Şimdi yine o cinlere neler yaptırıyordu Süleyman peygamber? Hem cinler alemiyle irtibatı vardı, hem insanlar alemiyle irtibatı vardı, hem hayvanlar alemiyle irtibatı vardı. Süleyman peygamberin özellikleri bunlardı. İşte burada şimdi anlatıyor. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ Cinlerin Süleyman peygamber için kaleler yaptığını, heykeller yaptığını söylüyor ayeti kerime. Havuz büyüklüğünde tencereler yaptığını, kaplar yaptığını, o bizim Yeniçeri Ocağı'ndaki tencereleri düşünün. Böyle diyor, yani sanki diyor Allah-u Teala havuz gibi, havuz büyüklüğünde neredeyse böyle kaplar yaptığını söylüyor Allah-u Teala. Ve bu teknolojiyi cinlere yaptırıyormuş Süleyman peygamber. Cinlere yaptırıyormuş. Demek ki cinler aleminde de akıl var, sanat var ama biz bunu göremiyoruz. Bunu Allah-u Teala Araf suresinde 3. sayfasında söylüyor. Cinler sizi görüyor, min haythu la teravnehum diyor. Sizin onları görmediğiniz bir cihetten, bir yönden onlar sizi görüyor fakat siz onları göremiyorsunuz diyor ayet orada. Ama şu bir realite, bir cinler aleminin olduğu, başka ayetlere cinlerin Müslümanı ve kafiri olduğu, Kur'an'ı duyup Müslüman olanların olduğunu söylüyor Cin suresinde ve Ahkaf suresinde. Dolayısıyla demek ki bu cinlerin aklı var, iradesi de var. Mesela Adem peygambere secde etmiyorum dedi iblis. İradesi var demek yani. Ha, inkar edeni var, Müslüman olanı var Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama bunlarda şurada görüyoruz ki sanat icra edenleri de varmış. Bu ayeti kerimeye göre söylüyor Allah-u Teala. Bunları anlattıktan sonra diyor ki Yüce Allah, İ'melû, çalışın. Âle Davud, ey Davud ailesi. Âl aile demektir Arapça. Davud ailesi, çalışın şükra. Şükretmek için. Demek ki çalışmak bir şükürmüş. Yani bir insan çalışırken aslında Allah'a şükrediyormuş. Çalışmaya Kur'an-ı Kerim bu kadar değer vermiş. Şükür ibadeti, şükür bir ibadettir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok yer alır. Hatta eski alimler bu şükür kelimesi üzerine çok durmuşlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim üzerine duruyor. En azından 100'e yakın ayet vardır bu konuda Kur'an'da. Ben saymadım ama tahmini olarak yakındır yani. 100'e yakın bir ayet vardır şükür ibadetini yapmak. Şükür ibadetinin aslı teşekkürdür. Yani yapılan bir, verilen bir nimete karşı onun karşılığına teşekkür ediyoruz ya biz. Ha, o odur yani. Allah'a karşı yapıldığı zaman şükür yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu şükür ibadeti burada da geçiyor. Şu ayeti kerimede orada bunu daha iyi işleyeceğiz, işlemek mecburiyetindeyiz. Çünkü şükrün yapmamanın neler olduğunu da orada söyleyecek Allah. Onun için orada onu anlatmakta yarar var. Yani 15. ayette. Bugün tahmin ediyorum oraya geleceğiz. Şükrü orada anlatalım. Daha iyi. Ama şu realite, Kur'an'da tek ayettir bu, şu ayet. Davud peygamberin Zebur'unda yer alıyordu. Onun kutsal kitabında yer alıyor, Kur'an'da da yer alıyor. Diyor ki Allah-u Teala, çalışın şükretmek için. Yani Allah'a şükretmek istiyorsan çalışacaksın diyor. Ha bu işe bak sen şimdi. Dünyada hiçbir din, ya hiçbir sistem böyle bir ayet koymaz. Çalışmayı ibadet haline getiren bu ayettir. Daha başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu Zebur'da da yer alıyor. Ha demek ki şükür, Allah'ın verdiği nimete şükredebilmek için insan çalışacak. Allah'ın verdiği nimeti kazanıyorsan Allah'a şükretmiş oluyorsun. Çalışacaksın, o nimeti elde edeceksin, arayacaksın, bulacaksın demektir bu. Davud peygamberin ailesine böyle emir vermiş Allah. Ve galilun min ibadiye şekur diyor Allah. Zebur'da. Dolayısıyla Kur'an'da da yer alıyor bu ayet. Benim kullarımdan diyor Allah şükreden çok azdır. Ayet de söylüyor. Zebur'da söylüyor ve Kur'an'da da yer alıyor. Kullarımdan şükreden azdır diyor. Bu ne demektir? İ'melû kelimesine bağlarsak bunu, Ramazan burada mıdır? İ'melû kelimesine bağlarsak bunu, benim kullarımdan çalışan az demektir yani. Az insan çalışıyor demektir. Doğru. Yani bu ayet-i kerimeye bakarsak, birkaç mana verelim buna şuna şu anda. Bir mana verirsek, İ'melû kelimesine bağlarsak bunu, yani benim kullarımdan çalışıp şükreden çok azdır. Ha, şöyle dersek, benim kullarımdan bana az insan şükrediyor. Yani verdiğim nimetlerin karşılığında bana şükreden çok az insan vardır diyor Allah-u Teala. Onun için hiç olmazsa siz şükredin bana diyor Davud'un ailesine, Hazreti Davud'un ailesine. Siz bana şükredin yani. Çok az eden var. Ya hiç olmazsa siz şükrü elden bırakmayın ya. Demek manasına geliyor. Ama şu çalışma, i'melû kelimesine bağlamak mecburiyetiniz. Burada bir emir veriyor. Çalışın diyor Allah. Gerçekten bugün dünyada 4-5 milyara yakın insan varsa, inanın 1 milyar insan çalışıyor diyelim, 5 milyar insan geçiniyor demektir. Çalışmadan kazanç arayan insanlar var. Bunlar haram şeyler bunlar. Dolayısıyla Allah-u Teala ta Hazreti İsa doğmadan, Hazreti İsa'nın dedesi de bu emri vermiş o zaman. Çalışan insanların, şükreden insanların çok az olduğunu söylemiş. Bu demektir ki bugün geri kalışımızın ana sebeplerinden biri gençliğin, insanımızın kahve köşelerinde sürünmesi, zamanını orada harcaması. En büyük değerlerden biri Kur'an diyor zamandır. Zamanı nerede kullanıyorsun? Heba ediyoruz o zamanı. Zamanı heba ediyoruz. Çalışmıyoruz. Herkes kendi görevini çalışmıyor. Okumuyoruz. İşini bitirip eve gelen okuyan insan yok. Geçiyor televizyonun karşısında. ha babam de babam, ha babam de babam. Zaman böyle gidiyor. Yani şunu söylüyorum size, Batı ile aramızdaki fark şu, bunu iyi öğrenin. Oradaki insanlar çalışmasını da biliyor, dinlenmesini de. Biz ne çalışmamızı biliyoruz ne de dinlenmesini biliyoruz. Bu kültürü geliştirmedik. Bu kültürü geliştirmedik. Mesela bakınız, yüzlerce kitap yazılmıştır Batı'da. Boş zamanı nasıl değerlendireceğiz diye. Yüzlerce kitap. Ben gördüm bunları ya. Leisure time dedikleri, İngilizcesi, boş zamanı değerlendirme üzerine yüzlerce kitap yazılmış. Adamlar boş zaman nasıl değerlendirilmeli? Şimdi bizim bu kültürümüz gelişmemiş. Eskiden Osmanlı döneminde, daha evvel döneminde efendim giderlerdi, zikir yaparlardı, sohbet yaparlardı, efendim ders yaparlardı, hocaların etrafında ders yaparlardı. Şimdi bu kalktı. Bu kaldı cahillerin eline şimdi bu iş. Bu daha kötülere gitti bu işler. Ama bunun yerine efendim maalesef boş zamanı değerlendirecek gençliğimizin diskotekten çıktığı yok, publardan, efendim gece kulüplerinden çıktıkları yok. Ama bu bir zaman gelir ki sen artık kendini koruyamaz hale gelirsin. Çünkü çalışan insanlar senin memleketini senin elinden almaya kalkarlar. Bu budur. Dolayısıyla bana kalırsa boş zamanlarını değerlendirme kültürünü geliştirmek mecburiyetindeyiz biz. Buna mecburdur. Eğitimin çok önemli amaçlarından biri, gayelerinden biri bu olmalıdır. Başka bunun çaresi yoktur. Okuyanımız çok az. Gazetelerimiz görüyorsun, promosyon vermeden satamıyor gazeteyi. Okumuyor çünkü adam. Ben şu gazete bu gazete demiyorum. Ama belli işte, Türkiye'nin kitaplar belli. En iyi kitap 5000 satıyor Türkiye'de işte. En iyi kitap 5000. Türkiye'de okuyan 5000 kişi var işte. Bu kadar az. Bu memleket böyle ileri gider mi? Cahil insanlar ne yapacağını bilebilir mi? Cahil insanlar ancak kavga eder. Öyle söylüyor Allah-u Teala. 11. cüzün 1. safhasında öyle söylüyor. Cahil adamlar kavga eder diyor. Başka bir şey yapmazlar. Bana kalırsa problemlerimizin, sosyal problemlerimizin arka planında cehalet var. Bilgisizlik var. İşte burada 1400 sene evvel Allah-u Teala çalışmayı farz kılmış. Farz, farz. Yani bu bir seçenek değil. Bu bir seçenek değil. Allah-u Teala, Davut peygambere söylüyor bunu. Çalışacaksın. Bitti. Bunda ötesi bir şey yok. 14. ayete iniyoruz. Bu sefer Süleyman peygamberin başından geçen bir olayı, olguyu anlatırken cinlerin gaybı bilemeyeceğini ispat ediyor Allah. Burada bir deney yapıyor. Allah bir deney yapıyor. Cinlerin gaybı nasıl bilemediğini ispatını yapacak şimdi bu ayette. Felemma galayna aleyhil mevte ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ard ta'kulu min sa'ata. Felemma harra tabayyanatil cin allav kanu ya'lamuna al gaybe ma labisu fil azabil muhin. Ayet bitiyor. Manası şu. Allah diyor ki ben Süleyman peygamberin ölümüne karar verdim diyor. Ölümüne karar verdim, hüküm verdim. Galayna'nın manası bu. Gada, hükmettim diyor. Onun canını kabz ettim diyor. Aldım, aldım ama ayakta duruyor. Ayakta dururken canını aldım diyor. Süleyman peygamber böyle ayakta duruyor. Bastonuna dayanmış, öyle ölmüş. Ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ard. Bir yer böceği, bir yer hayvanı diyor böceği girdi onun bastonunu yedi, güve vurdu deriz ya, güve güve. İşte o güve olayı ha. O güve yedi diyor bastonu, baston diyor çürüdü, yıkıldı. Süleyman peygamberin ölümü böyle anlaşılmış. Güve yedi diyor onun bastonunu ve yıkıldı. Bu sefer o işaret oldu, onun öldüğüne işaret o oldu diyor. Felemma harra tebeyyenetil cinnu ellev kanu ya'lemunel gaybe ma lebisu fil azabil muhin. Eğer cinler gaybi bilseydi diyor Allah. Süleyman peygamberin öldüğünü niye anlamadılar? Da o şiddetli işte çalışıp durdular. Şimdi Süleyman peygamber onların başında duruyormuş, cinleri çalıştırıyormuş. Cinler çalışmaya devam ediyorlar. Peygamber öldü. Duruyor ayakta. Madem gaybı biliyordu cinler, niçin halledemediler? Niye anlayamadılar onun ölümünü diyor Allah-u Teala. Böylece cinlerin gaybı bilemeyeceğinin ispatını yapıyor burada Allah. Neyin şahsında? Hazreti Süleyman'ın ölüm vakasında, ölüm olgusunda bu deneyi yapıyor. Ve bize bu deneyi naklediyor. Diyor ki, eğer bilselerdi cinler gaybı, Süleyman peygamberin ölümünün önünde, ölüsünün önünde niye çalıştılar o azabı muhin diyor bak burada. Mâ lebizu fil azabil muhin. Çok şiddetli bir işte çalıştırıyormuş onlar. Bunlar azap diyor Allah. Muhin diyor. Çok şiddetli bir azap içerisinde o işte niye çalışıp durdular? Niye anlamadılar onun öldüğünü? Diyor Allah-u Teala. Böylece bize bir hüküm bırakıyor Allah. Bu ayetle ta Süleyman peygamberin döneminden gelen bu ayet bize geliyor. Diyor ki işte cinler gaybı bilemezler. Peki ne yaparlar cinler? Gaybı bilemezler de Hicr suresinin 2. sayfasında hırsızlık yaparlar diyor. Gayb haberlerini çalmaya çalışırlar. Melekler diyor, meleküt aleminde, ilahi alemden buraya haber getirirken araya devreye girerler, hırsızlık yaparlar diyor. Ben de onların peşine bir şihabun mübini gönderirim, yakarım onları diyor, hırsızlık yapanları diyor. Ancak hırsızlık yaparlar, haber öğrenirler diyor Allah-u Teala. Yoksa bunlar gaybı bilemezler. İlla men istaraka sem'a fe etbe'ahu şihabun mübin diyor. Hicr suresinin 2. sayfasının 2. ayeti. Ancak hırsızlık yapanlar müstesna diyor bu şeytanların. Hırsızlık yapanları vardır diyor. Ben de o hırsızlık yapanların arkasından alevli bir yıldızı gönderirim, yakarım onu diyor. Ha demek ki hırsızlıkla bir takım haberleri öğrenirler ama gayb alemini asla bilemezler. Bunun ispatını yaptı burada. Bu sefer şimdi arkadaşlar konumuz değişti. Sebe suresinin kelimesinin geçtiği ayete geldik. Sebe suresi, Sebe halkı demektir. Bu bir zaman bir toplum yaşamış. Rivayete göre Mezopotamya'da, yani bu ülkede, bu Arabistan Yarımadası'nın bizim Urfa yöresinin güneylerinde filan rivayet edilir. Böyle rivayet ediliyor. Orada bir Sebe halkı varmış. O halkın durumunu bize anlatacak. Şimdi Allah-u Teala o durumu anlatırken bize bir takım hükümler koyacak. O sosyal, o hayattan, Sebe halkının yaşamından bize bir takım ibretler sunacak. Siz hayatınızı ona göre düzenleyin diyecek Allah. O hatalara düşmeyin diyecek. Sebe halkının yaptığı hataya düşmeyin diyecek bize şimdi. Burada. Ama bu hükümleri verirken bize aynı zamanda tarihten yaşanmış bir sosyal, bir toplumsal olguyu anlatarak o hükümleri bize sunacak. Yaşanmış bir olay olarak anlatacak bunu. Yani yaşanan hayattan çıkartarak bize hüküm verecek. Şimdi Sebe suresine geldik, Sebe'nin bu ayetine geldik. لَقَدْ كَانَ andolsun ki diyor Allah, yemin ederek başlıyor, andolsun ki كَانَ لِسَبَئِنْ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَ. Sebe halkının meskeninde, yaşadıkları yurtta, mesken burada yurt manasına geliyor. Mesken ev demektir aslında. Yaşanılan, sükunet bulunan yer, yerleşilen yer demektir aslında. İsmi mekandır bu mesken kelimesi. Bunu biz Türkçe'de kullanıyoruz, mesken. Fakat buradaki kavramı ev değil, buradaki kavramı mesken, yurt demektir. Ülke manasına geliyor. Vatan manasına geliyor. Diyor ki Allah-u Teala, Sebe'nin bir mekanları, bir yurtları vardı. Bir ülkeleri vardı diyor Allah-u Teala. Andolsun diyor. O yurtlarda bir ayet var. Bir kanun, bir delil, bir ibret var diyor Allah. O mesken halkın, Sebe halkının ülkesi sizin için bir ibrettir diyor. Orada bir ibret var diyor. Bir ayet, bir kanun var diyor. Nedir o? Neydi o ayet? Cennetâni an yeminin ve şimâl. Kuzeyinde ve güneyinde iki tane cennet vardı diyor. Cennet kelimesinin manası burada bostan demek, bahçe demek. Münbit bir araziye cennet der Allah Kur'an'da. Birçok ayeti kerimede öyle geçer. Yani bir ahiretteki cennet var. Öldükten sonra iyi insanların gideceği bir cennet var. O ayrı. Bir de bu dünyada cennet var. Bu dünyadaki cennet işte burada geçiyor. Bostan demektir, bahçe demektir, münbit bir arazi demektir. Her çeşit meyvenin, her çeşit tahılın yetiştiği bir arazi demektir. Ona cennet diyor. Niçin cennet denmiş ona sorarsanız bana, yukarıdan baktığın zaman da yeri görünmezdi. Cin demek görünmeyen demektir. Cin de bundan gelir, bu kelimeden gelir, cennet kelimesinden gelir cin. Görünmeyen varlık demektir. Cenin de bundan gelir. Çocuğun karnında, annenin karnındaki çocuk görünmediği için, gözle görmediğin için ona cenin denmiş ona. Görünmeyen varlık demek. Demek ki annenin karnındaki çocuğa cenin, göremediğimiz varlığa cin ve yukarıdan baktığın zaman da o kadar ağaçları var ki toprağını göremediğin yere de cennet denir. Toprağını göremiyoruz. Bu görememeden kaynaklanır. Mikrop da bir cindir, mikrop. O da bir cenindir. Mikrobu göremiyoruz yani. Anladın mı? Ha gördüğün zaman da, mikroskopla gördüğün zaman da o cinlikten çıkıyor. Artık görünen bir varlık oluyor o. İşte o kadar münbit bir arazi ki meyvelerinden dolayı böyle iç içe girmiş, yukarıdan baktığın zaman toprak görünmüyor. İşte buna cennet deniyor. İşte ahirette de öyle bir cennete gidecek ki bu insanlar, iyi insanlar, oradaki meyve çeşitlerini anlatıyor Allah-u Teala çeşitli ayetlerde. Vaka suresinde anlatır. Bir zaman size onları anlattım ben orada. Vaka suresini. Muhammed suresini anlattım. Orada anlatır Allah-u Teala. O cennetin nasıl olduğunu, hangi meyvelerle oluştuğunu, hangi ağaçlardan oluştuğunu söyler o ayetlerde. Şimdi onlara gidemeyiz. Ama bu şu demektir yani, onu anladınız. Böyle bitki örtüsünden toprağa görünmeyen yere cennet denir. Meyve bitki örtüsünden toprağa görünmeyen. Şimdi bu Sebe halkının ziraat yaptığını anlıyoruz. Yani ziraata geçmiş, ziraat yapmaya başlamış bu ülkenin insanları. Çünkü iki tane bostan varmış. Sağında, solunda, yemininde, şimalinde efendim. Şimal kuzey demektir. Yemin sağ demektir. Efendim, ama iki tane bostan oluşmuş. Demek ki ziraat bakımından zirveye ulaşmış bu adamlar. Yani bu Sebe halkı zirai ekonominin zirvesinde olduğu için Kur'an-ı Kerim'de anılacak kadar önemli bir ilerleme varmış bunlarda. Demek ki ziraatın daniskasını yapıyormuş bunlar. Öyle söylüyor Allah yani. Biz söylemiyoruz. Ayet öyle söylüyor. Demek ki insanlık tarihinde Sebe denen bir halk vardır. Sebe denen bir ülke vardır. O ülke zirai ekonominin zirvesindeymiş. Allah da demiş onlara ki külü yiyiniz. Min rızkı rabbiküm. Rabbinizin nimetlerinden, rızkından yiyin. Dedim onlara diyor Allah. Yiyin de akabinde veşkuru leh. Allah'a şükredin dedim onlara diyor. O nimeti size verene şükredin dedim onlara diyor. Beldetün tayyibetün. Tayyib temiz demektir aslında. Tayyibi kullanırsan sen sıhhatteyim demektir. Ene tayyib. Sıhhatteyim yani. İyiyim yani. Ama buradaki tayyibin manası münbit demek. Münbit bir ülke. Münbit bir ülke. Bereketli bir ülke. Beldetün tayyibetün. Bereketli bir ülke. Ve Rabbun gafur. ve affedici bir Allah. Şimdi siz orada, ben burada diyor Allah. Ben sizin o ufak günahlarınızı görmüyorum. Affediyorum sizi diyor. Affedici bir Allah. Bereketli bir ülke. İki tane de bostan ülkede şahane ziraat yapıyorsunuz. Artık bana şükredin de diyor Allah. Bu kadar şeyleri verdim size diyor. Çalışmadı mı? O kadar işte. Sizin teknolojiniz bu kadar olur. Çin teknolojisi. Ah. Ha demek ki şimdi şükrün manasını da anlamış oluyoruz. Bu ayeti kerimeyi izah ederken şükrün anlamını da anlamış oluyoruz. Yani Allah'ın verdiği bu güzelim nimetlere karşı Allah'ı hamdü sena etmek, ona ibadet etmek, ibadetle onu övmek, ibadetle ona şükretmek. Yoksa teşekkür ederim sana demek olmaz ha. O teşekkürlü olmaz bu iş. O biz birbirimize teşekkür yaparız. Şimdi bir adam var, düşünün. İyilik yapmışsın ona. Sana bir teşekkür eder geçer. Mı? Yoksa senin o yaptığın iyiliğe karşı sana şükranı medyun olmak için bir sürü iş yaptı sana. Ha, o bir sürü iş yapan adam daha iyi şükrediyor demektir ya. Da ibadetini istiyor. Verdiğim nimetlerin karşılığında bana şükret dedi. Bak. Ağrılı. Allah'ın verdiği bu emre karşı sırtlarını döndüler diyor Allah. Bak şimdi, bak şimdi. İş başladı şimdi. Problem başladı şimdi. Bozukluk başladı şimdi yani. Bu kadar nimeti verdim. Sizden ne istedim ben? Şükretmeyi istedim. Ha. Hemen alttaki ayette diyor ki Allah-u Teala. Fe'aralu. Yüz çevirdi de benim bu emrimden. Ne demek ya? Allah vermiş. Ne alakası var Allah verdi ya? Biz kazandık bunu ya. Bu cenneti, bu bostanı, bu ziraatı, bu nimetleri, bu rızkı biz kazandık. Ne alakası var Allah'ın da şükredeceği ona? Şimdiki insanlar bu hale gelmiş. Şimdiki insanlar bu hale geldi. Ha bu ayet sanki şimdi indi ha. Taze, yeni. Hazreti Peygamber yeni okuyor onu sanki ha. Yüz çevirdiler benim bu emrime karşı diyor Allah. Yani şükretmedin etmedin bir de sırtını döndün bana öyle mi? Burada kozları paylaşacağım ya. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ حَمْدٍ وَاَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ At! İşte bu kanunu anlatıyor. Toplumsal değişimin, toplumsal çökmenin arkasındaki nedeni anlatıyor Allah burada. Müthiş bir sosyoloji kanunu koyuyor burada. Toplum kanunu. Toplum bilimi dediğimiz sosyoloji ilmi. Hocam doğru konuşayım. Bu sosyoloji tabirlerini kullanıyoruz işte bizim, kusura bakmayın yani. Toplum bilimi demektir aslında. Burada çok önemli bir toplum bilimi koyuyor. Şükürsüz insanların elinden nasıl nimeti aldığını Allah-u Teala anlatıyor. Evet. Şükürsüz insanların elinden nimeti nasıl aldığını anlatıyor. Yüz çevirdiler bana diyor. Ne yaptım ben onlara diyor şimdi peki? Bana yüz çevirene ne yaparım ben diyor Allah. Tuttum diyor. Fe ersenna gönderim onların üzerine diyor. Gönderdim. Seylel arimi. Arım selini. Arım selini gönderdim. Arım denen bir sel göndermiş onların üzerine. Koptu. Dünya geliyor. Dünya geliyor. Ve beddellâhum değiştirdim onları. Bir cennetteyim. Onların o bostanlarını, hani o cennet, hani o cennetlerini, onları öyle bir değiştirdim ki diyor Allah-u Teala. Ne yaptım biliyor musun? Zevâtey ükülün hamdın ve etlin, acı, ekşi ve şeyin min sidrin galil. Sidr, Arap kirazı demektir. Arap kirazı. Arap kirazına çevirdim oranın diyor, meyvelerini diyor. Acı, ekşi. Meyveler oldu diyor. Ağızdan alıyoruz, yiyemiyoruz. Atıyoruz onu diyor. Efendim? Birini deyince şey yapıyor. Öyle mi? Ha. Tamam. Bu sefer diyor, hani o cennette tatlı tatlı o bostanlarda meyveler diyor. Öyle bir değişim meydana getirdim ki oraya diyor, bir sel gönderdim. O selden sonra o meyveler efendim acı, ekşi de Arap kirazı. İsmi öyleymiş. Sidrin manası oymuş. Vakıa suresinde de onu var, anlatırım sonra. Orada da var bu kelime. Efendim ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُرُ Bu durum Allah-u Teala diyor, onların nankörlüğünden dolayı yaptım ben bunu onlara diyor. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ Bu ceza, onların bu cezası بِمَا كَفَرُوا nankörlük ettiklerinden dolayıdır. Burada B'yi sebebiye deriz buna Arap gramerinde, Arapça gramerde. Nankörlüklerinden dolayı, şükretmediklerinden dolayı ben onlara bu cezayı verdim. Ve hel nücazi, ben cezalandırmam. İllel kefur. Nankörleri cezalandırırım diyor Allah. Nankörleri. Nankör adam ceza yer. Anlaşıldı mı? Yani bunu uygulayın. Bir evlat annesine babasına nankörlük ederse, bir halk devletine nankörlük ederse, bir işçi işverenine nankörlük ederse, bir talebe öğretmenine nankörlük ederse, o toplum ayakta duramaz. Gençler iyi dinleyin beni. Allah-u Teala birkaç ibadette paylaşır anne ile babayı. Allah'a! Evet! Lokman suresinde bak, gidelim oraya izliyorsunuz. İspatlı konuşuyoruz burada. Öyle öyle saçmalamak yok. Bayraktar hocanın saçmalamadığını bilirsin. Bak şimdi burada Lokman peygamber ne diyor oğluna? Allah ne diyor şimdi insana? Bak vasiyet ettim diyor. İnsana emir verdim diyor. Ve vessayne l-insane bi valideyi. İnsanoğluna annesini, bak bu da Müslüman falan demiyor. Bütün insanlar. Anne baba olduğu yerde küfür, inkar falan düşünülmez. Baban kafir olsa bile saygı duyacaksın diyor altta kenette. Kafir bile olsa. Babaya hürmet edeceğim, anaya hürmet edeceğim. Yok Müslümanmış, değilmiş, şu böyle düşünülmez efendim diyor Allah. Böyle düşünülmez. Ana babadır. Kafir bile olsa. Evet, ayet burada. Bunun altta ayet. Neyse. Üstteki ayeti diyor ki Allah ve vessaynel insane bi valideyi, insanoğluna annesini babasını emrettim. Hamelet, bak şimdi babayı anlatmıyor. Baba yok baba. Baba Kur'an'da yok. Ana. Hamelethu ummuhu, annesi onu yüklendi. Hamile kaldı ona. Anası o insanoğluna. Vehnen ala vehnin. Ağrılar üzerine, sancılar üzerine, yükler üzerine yük çekti o kadın. O anneye sen nasıl yaparsın bunu? Ve fisaluhu fi ameyni. Onun sütten kesilmesi de 2 sene sürdü. 2 senede o memesinden emzirdi onu o anne. Onu karnında taşıdı. Ben ona onun için anneni babana saygı duyacaksın dedim. Kendisine demiyor Allah'a. Bir şey bak şuna, bu ayete bak. Ama aşağıda diyor ki enişkürli veli valideyi. Bana şükret, annene babana da şükret diyor. Bak. Şükür ibadetinde Allah anneyi babayı yanına alıyor. Ha bu işe bak. Gençler iyi dikkat edin, dinleyin. Annesi babası sağ olanlar, anne baba bedduası vahı sizi cennetin kapısından geri çevirir. İyi dinleyin beni. Bak ha burada ayette söylüyor. Allah diyor bana şükret, annene babana da şükret. Şükür ibadetinde Allah anne babayı yanına alıyor. Bak ha bak diyor. Bana da şükredeceksin, buna da şükredeceksin diyor. Şimdi bu şükür, biz şükürü geçtik buradan ama anlattık onu şimdi, bir manasını da verdik orada yani. Burada anlatacaktık o şükür kelimesini. Peki şükredersek ne olur? Allah'a şükrettik. Verdi bize rızık, Biz de o rızkın şükrünü bildik. Ne yapacak bunun karşılığında Allah bize? Onu İbrahim suresinin ikinci sayfasında veriyor. Onu orada veriyor bak şimdi. Şimdi cevap orada. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ diyor Allah. Şükredersen nimetimi çoğaltırım diyor sana. Baba. Şükür nimeti, rızkı çoğaltan bir ibadetmiş. Ayet İbrahim suresine bak. Bak. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪ي Nankörlük ederseniz benim azabım şiddetlidir diyor Allah. Ama şükredersen senin nimetini, rızkını artırırım. Demek ki bizde bir şükürsüzlük var ki nimetimiz azalıyor. Ekonomide noksanlaşıyoruz. Anladınız mı şimdi? Ayet bunu söylüyor. İbrahim suresinin ikinci sayfasının ikinci ayet. Demek ki şükür insanın nimetini artıran bir ibadetmiş efendim. Mana bu. Bu akşam tefsirde yazıyorum. Bakara suresindeki şükür kelimesinin tefsirini yazarken bunlar hep yazacağım oraya. Bunlar hep yazılacak yani. Bu önümüzdeki akşam veya yarın. İnşallah. Şimdi diyor ki Allah-u Teala şükürsüzlük aynı zamanda şükür nimeti artırıyor. Şükürsüzlük de nimeti noksanlaştırıyor diyor Allah-u Teala. Gönderdim seli, arım selini gönderdim ve mahvettim o diyor, o cenneti diyor, o bostanları diyor. Ekşi, acı, Arap kirazları kaldı o bostana diyor. Gidip de yiyemiyorsun, ağzını alamadılar diyor Allah. Niye yaptım ben bunu diyor Allah? Ben kulum durup dururken o bostana niye yaptım? Ben mi yaptım? Kendisi yaptı diyor Allah. Ben yapmadım. Kendisi nankörlük etti. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُرُ Benim bu yaptığım ceza onların küfrünün, nankörlüğünün neticesidir diyor. Onların nankörlüğü sel oldu geldi götürdü orayı. Nankörlük sel olur, alıp götürür. Bunu anlatıyor Allah. Nankörlük toplumdaki hayatın mutluluğunu, saadetini, bereketini, nimetini alıp götürür. İşte bunu anlatıyor burada Allah. Bunu buraya hikaye değil bu. Buraya hikaye koymadı Allah bunu. Yani maksadı sebe halkına ne yaptığını anlatmak. Ezan mı okudun? Bir olay anlatayım size şimdi. Keyif suresinin hatırıma geldi. Keyif suresinin Allah-u Teala bir vakayı anlatıyor bize. Çok ilginç bir şeydir o vaka. Efendim, bak şimdi buradadır. İki kişiyi misal veriyor Allah. Bu ayette, Keyif suresinde. وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا Allah-u Teala diyor ki, iki kişiyi örnek göster diyor o adamlara, anlat diyor Allah-u Teala, anlat. Beni iki kişiye örnek ver. Bu adamlardan birine, adamların birine iki tane bostan verdi. Bak iki tane cennet verdi ya Sebe Melikesi'ne, Sebe halkına. Bunu da iki kişiye diyor, o bir tanesine diyor çok zengin yaptım onu diyor. Ziraat zengini diyor. İki tane cenneti var diyor. Üzümlerden, hurmalardan, ekinlerden, buğday arpasından şahane iki tane bostanı var diyor. Kiltel cenneteyni atet ukulaha ve lem tazlim minhu şeyen ve feccerna hilalehuma nehra. O iki tane cennetin arasından da diyor bir nehir akıttım diyor Allah. Bir nehir de çıkardım oradan, bir su da fışkırttım oradan diyor Allah-u Teala. Suluyor. O adam suluyor bostanını diyor. Ekinini de getirdi diyor. Ve kâne lehu semer. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابُرْهُ اَنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Bak, iyi dinleyin beni, iyi dinleyin. Nereden geldi hatırıma? Yani şimdi burada iki tane cennet var ya, şimdi nankörlükten bahsettik ki hemen bu ayet dedi bana ki gel buraya. Allah-u Teala diyor ki, oha onun çok müthiş bir ürünü vardı diyor böyle. Böyle harmanı marmanı yapmış diyor. Arkadaşına dedi ki, o fakir arkadaşına, وَهُوَ يُحَابِرُهُ Onunla tartışan, konuşan arkadaşına diyor ki اَنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Ben senden daha zenginim ha. Ha böyle sürünüp duruyorsun. Ha bu haline bak, bu haline, bu haline. Ha bu vaziyetine bak ha. Ben senden daha çok zenginim. Görüyor musun benim ürünlerimi? Benim bostanımı görüyor musun sen? Ha üstelik de senden daha, çocuklarım da senden fazla ha, ne fera. Benim işçilerimi görüyor musun bu vaziyetime? Buna ne kadar bu çiftliği adam çalıştırıyorum ha, buna görüyor musun bunu? Ha deyip hava attı diyor Allah o fakir arkadaşına. Bak şimdi, bak şimdi. Maldan dolayı, paradan dolayı kibrin ne hale getirdiğini anlatacak şimdi burada. Bir sayfa. Orayı anlatamam da size şimdi hepsini. Ha bu yukarıda birkaç tane anlatayım size. Ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsi. Gâle mâ ezunnu ente bîle hâdihi ebeda. Girdiler diyor, o fakir arkadaşıyla beraber diyor, bostana girdiler diyor, kendi çiftliğine girdiler diyor. Ve huve zalimun li nefsi. O kibirli adam diyor, kendine zulmediyordu, farkında değil, hata yapıyordu diyor. Ve şöyle dedi arkadaşına, o fakir arkadaşına dedi ki, gâle mâ ezunnu ente bîle hâdihi ebeda. Bu benim bostanımın, bu çiftliğimin, bu ürünleri ebediyen yok olacağını tahmin etmiyorum. Yani. Böyle şey, böyle zannetmiyorum, böyle bir şey yok. Hava attı şimdi. Yani dedi ki ben milyarderim, trilyonerim. Benim bu servetimin yok olması mümkün değil. Ve arkasından da şöyle ilave etti o zengin adam. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْغَلِبًا. Arkadaşına dedi ki, ben kıyametin kopacağını da tahmin etmiyorum. Şimdi önce dedi ki, benim bostanımın yok olacağını tahmin etmiyorum dedi. Kalktı arkasından, kıyametin kopacağını da inanmıyorum ya. Kopsa bile dedi, orada da ben cennete gideceğim. Sen oraya bir şey yok. Sen ne yapacaksın ya? Ha bak bak bak bak. Allah bana bundan daha iyisini o ahirette verecek olsa bile dedi. Kıyamet kopmayacak ama koptu. Ben gene orada zenginim. Dedi. Gâle lehu sahibuhu ve huve yuhâviruhu ekeferte billezî halegage min turâbin thümme min nutfetin thümme sevvâke racula dedi arkadaşı. O fakir arkadaşı dedi ki. Onunla tartışan arkadaşı dedi ki. اَكَفَرْتَ بِلَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ Bunu gelecek hafta bu sayfayı bitirelim. Söz! Söz, bu sayfa bitecek. Çünkü çok ilginç olaylar var aşağıda. Bunu anlatalım onu, çünkü burada kaldık. Şimdi bunu anlatmamız mümkün değil. O zaman söz veriyorum, bana hatırlatacak İmam Efendi'ye söylüyorum bak. Bana Kehf suresinin 4. sayfasını yapıyordun hocam, devam et oradan diyeceksin. Ben de geleceğim inşallah. Önümüzdeki hafta buna devam edeceğiz. Çünkü bitmez. Çok ilginç şeyler var burada. Neler anlatıyor? Bak Allah gelecek, gelecek, gelecek orada bir yere bir şeyler diyecek. Bir şeyler diyecek. O bakalım o ne diyecek orada. Demek ki bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün dönelim bizim dersimize. Dersimize dönersek ne görürüz orada? Allah-u Teala, geç gelenler için bunu yapıyorum çünkü geç gelen arkadaşlar şey edemiyorlar, takip edemiyorlar bazen. Geçen haftadan biliyorsunuz ki Davud peygamberin üstünlüklerini anlattık. Onun peygamber olduğunu, devlet adamı olduğunu, efendim teknik profesör olduğunu söyledik. Sonra onun oğlu Süleyman'a da, ona demiri icat etti o. Süleyman peygamber de bakırı, Allah öğretti ona, bakırı buldu. Bakırı teknolojiye kullandı. Efendim bir takım cinlerle iş yapıyordu, cinlere iş yaptırıyordu. Sonra Allah-u Teala cinlerin gaybı bilmediğinin ispatını yaptı burada. Ayakta diyor, canını aldım Süleyman peygamberi diyor, ayakta durdu diyor. Bastonunu diyor, hayvan yedi, böcek diyor, böcek, güve böceği yedi, yıkıldı diyor. E madem gaybı biliyorlar, niye anlamadılar öldüğünü dedi. Yıkıldıktan sonra anladılar onu dedi. Bunun cinlerin gaybı bilemeyeceğinin ispatını yapıyor burada Allah-u Teala. Sonra Sebe halkının ziraatın zirvesine ulaşan, eski Mezopotamya'da yaşadığı söylenen bir kavmin ne kadar zirai ileride olduğunu ziraatta, ekonomide, rızıkta onu anlattı. Fakat o kadar nimeti verdim diyor Allah-u Teala, bana şükretmesini söyledim. Fakat benim o şükrümden, o emrimden yüz çevirdiler. Tuttum ben onların üzerine arın selini gönderdim. O arın seli onların o cennetini, o güzel cenneti, o mümbit araziyi ekşi, acı ve Arap kirazı meyvesi veren haline getirdim diyor. Niçin bunu yaptın diye ya Rabbi sorduk ayete. Bir alttaki ayete dedi ki nankörlüklerinden dolayı yaptım diyor. Şimdi ben bu nankörlükle ilgili Keyif suresine bir örnek verecektim size. O örneği işlemeye başladık. Bir daha cumaya Allah nasip ederse sağsak orayı anlatacağız. Allah-u Teala Allah'a şükretmesini bilen kullarından eylesin. Amin. Bu şükür ibadetinin bir örneğini de verdim size Lokman suresinden. Allah-u Teala diyor, ben insanoğluna annesini babasını tavsiye ettim. Ve orada annenin yaptıklarını anlattı, babanın yaptıklarını anlatmadı. Ve akabinde dedi ki, bana ve anne babana şükret. Şükür ibadeti anne ile Allah yan yana. Allah